Եվ որ 15 տարեկան էի, 1416 տարեկան, խմբում երկում էի, մի օր այնպես պատահեց, որ խմբի ղեկավարը հիվանդ էր, չեկավ, եւ այն ժամանակ ես ամենակրտսերն էի խմբի, բայց առաջարկեցին ինձ, որ ես կանգնեմ խմբի առաջ, դեկես բացասելի զգացի, որ իմ ձեռքով են երկում սահասի դժվար գործը, բայց իմ գործը պիտանամ, այդպես սկսեցի։ Պետագայում եւ երգչախմբեր եւ սիմֆոնիկ նվագախմբեր եք ղեկավարը։ Այո, այո, 67 սիմֆոնիկ նվագախմբ եմ ղեկավարը։ Մենակ Մրավիշ կնվագախմբ համար եմ դվել։ Մենակ Լենինգրադում 96 համար եմ դվել։ Մի խոսքով, ահագին մեծ շրջակայությունների կան ասել են 864 համար եմ դվել հանրապետությունից դուրս։ Այն ժամանակ 61-ին Ստամբուլից էստեղ, իմ ծննդավայրից էստեղ թռչուն չէր գալի։ Հիմա դժվար է երիտասարդին բացատրել, թե ինչ օրենք ենք ապրել։ Այսինքն Հայաստան գալը մեզ համար անհնար բան էր։ Ես բարդություն ունեցա հրավեր ստանալու Մոսկվայից, այնտեղ աշխատելու համար։ Ամիջապես ընդունեցի այն հեռանկարով, որ կարող է մի օր իմ հավաքը կատարվի եւ կարող է Մոսկվայից անցնեմ Հայաստան ավելի հեշտությամբ։ Այդպես էլ եղավ, բայց իհարկե Մոսկվայում մեծ խնդիրներ ունեցա, որովհետեւ Հայաստանի վիզա չունեի, մարդիկ ինձ հրավիրել են այնտեղ աշխատելու համար։ Մի խոսքով հաջողվեց, եկա Հայաստան, Հայաստան ոչ ոք չէր ճանաչում։ Ինձ տարան այն ժամանակ վաստակ կուլտուրայի մինիստրություն, ասեցին կոնկուրսը պիտի մասնակցես, կոնկուրսի մասնակցեցի, շահեցի այդ կոնկուրսը, այսօր 55-րդ սեզոնն է ղեկավարում այս խմբին։ Անփոփոխ ղեկավար։ Անփոփոխ։ Ինչպես է Երևում ձեզ տեսլական հայ-թուրքական հարաբերությունների։ Հիմա կարծեք թե վերջին տարիներին սառույցը սկսել է հալվել, թուրք մտավորականներն են բարձրաձայնում եղեռնի մասին։ Դուք թունելի վերջում լույս տեսնում եք, կանխատեսում եք, որ երբևէ կլինի այդ հաշտությունը։ Ես մի բան գիտեմ, որ քաղաքականությունը ամբիսի բան է, ես քաղաքականը չեմ, բայց եւ ամբես առիթը չի պետք է բաց թողել, այսինքն ժամանակը պետք է ճիշտ օգտագործել։ Ժամանակը եթե սխալ օգտագործեն, մեն դուք չեն ընտանա։ Մենք չենք խոսացել 100 տարի։ Ընդհանրը մեր ամբողջ պատմության ընթացքում մենք դիվանագիտական հարցերում չենք փայլել, բայց հիմա կարծեսի բավականին լավ դիրքերում ենք եւ հույս ունենք, որ լավ կլինի։ Հիմա 100 տարում թուրքը փոխվել է ինչ որ չափով ես ձեզ։ Մահմեդական զգացումներ կան, որոնք ցավոք սրտիմ ոչ մարդիկ հավատում են, որ եթե մի քրիստոնյա սպանեն, պիտի գնան դրախտ, մինչև չվերանա, սպանները չվերանա։ Իսկապես Ղուրանն է այդպես ասում։ Շատերն ասում են, որ Ղուրանում նման բան չկա։ Նման բաներ կան, նման բաներ շատ կան։ Քանի անհավատ սպանես, այնքան հուրի քեզ կծառայի ջեննեթում։ Հենց էդ է, մեզ դրան անհավատի տեղ։ Մենք անհավատ չենք, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, մենք Քրիստոս ունենք, մենք խաչ ունենք, ամեն ինչ ունենք, բայց դրանք չեն ընդունում, եթե մահմեդական չես, ուրեմն դու կրոն ունես։ Ես գտնում եմ, որոնք սխալ են, բայց դե գրառում։ Oh, my God. Պալեստինայի ամենահին եկեղեցու միջև ժամանակակից եկեղեցու մենք շատ բան ունենք։ Մենք ավելի շատ հազար ծեծագործություն ենք երկում բոլորը անգիր։ Դուք ունեք տան համար, ասենք ներսի համար, ներ հայաստանյան եւ դրսի համար հատուկ ծրագրեր, թե դա նույնն է։ Շատ, բազմազան է շատ, որովհետեւ եւ տան համար եւ ներսի համար նա այս միջոցառում է։ Այս միջոցառում բանջարը ովսի միջազգային կարգիման երկես, դա Երևանում եթե Փարիզում նույնն է։ Գզբունքներ, որոնց երբեք չեք դավաճանում, ոչ կյանքում, ոչ արվեստում։ Արվեստում հնարավոր չէ հանդուրժել միջագույն, կամ պիտի լավ փայլուն կատարես, կամ պիտի չկատարես։ Արվեստը այնպիսի բան է, արվեստը միջագույն չի սիրում։ Այդ ուրիշ բան, որ հիմա այնպիսի օրեր ենք ապրում, որ միջագույնները երկնքի աշխարհի նման բարձր են զգում իրենց, բայց հասկալով չի, կարծելով չի։ Միջագույնները իրենց համար ուրիշ ճանապարհներ են ընտրում, իսկ իսկական պրոֆեսիոնալ դրա կարիք չունեմ։ Կյանքում ինչ սկզբունքներ ունեք, ինչ սկզբունքներով եք առաջնորդ։ Կյանքում աշխատում եմ օրինակելի մարդ լինել, նախքան արվեստի մարդ լինելը ես նախ եւ առաջ մարդ եմ։ Ես չեմ ուզում, որ ինձ մենակ որպես արվեստի մարդ գնահատեն։ Նախ եւ առաջ պետք է գնահատեմ որպես մարդ, հետո նոր արվեստի մարդ։ Այնպես որ ես ամբողջ կյանքում աշխատել եմ որպեսի, օրինակ խմբի աշխատանքներով ժամանակ միշտ գոշկված լինեմ, այսինքն միշտ օրինակելի լինեմ եւ որպես մարդ անձնավորություն, նաեւ հետո են սկսում։ Արտասահմանյան ձեր շրջագայությունների ժամանակ ինչպես է ընդունվում հայ երկը։ Գիտեք, ծերխումն է, որ կոմիտաս է պրոպագանդել ամենաառաջի հերթին, եւ ինչն է ինձանալ նվիրականը, որ օդարները գնահատել են մեր կոմիտասին ավելի շատ, այսինքն մեր խմբի միջոցով օդարները գիտեն, թե կոմիտասը ինչ է։ Կյանքում ինչքան էլ ուզենաս մի բան անես, եթե գրված է գլնի, չգրված բան հետևից որ գնաս մեկ է չիննելու։ Հավատում եք ճակատագրի։ Ճակատագրից բացի ուրիշ բաներ կան, պատահականություններ կան շատ։ Եվ այս ժամանակն է որ այդ պատահականությունները ստեղծում է, եւ առանց սպական կոստումը պետք է հետևես, պետք է այդ ժամանակ օգտագործես ճիշտ։ Այլևս եթե բախտը շրջապտած եւ դու ժամանակ ճիշտ օգտագործեցիր, երբեք հաջողություն չես ստացա։ Սա շատ կարեւոր է արվեստագետին հաջողության հասնելու համար, թե ընդհանրապես մարդուն կյանքում։ Ընդհանրապես կյանքում։ Ինչն է կարևորում արվեստագետի համար։ Արվեստագետ պետք է ծնված լինի այդ գործի համար։ Եթե այդ գործի համար ծնված չես, մենակ աշխատանքով չի լինի ցավոք ծեզ։ Բայց առանց աշխատանքի ոչինչ չի լինի։ Էգուսերը պետք է համգնաց լինի։ Եվ ծնված պետք է լինի, եւ պետք է աշխատած լինի։ Վերդի Ռեքվիեմը համաշխարհային գործ է, ամեն տեղ ընդրված, ճանաչված եւ ցանկալի կատարման համար, որովհետեւ չնայած անունը Ռեքվիեմ է, բայց դա մեջ ոչ մի լացակումած բան չկա։ Վերդի կողոշներից է, մեր այստեղ կալը Վերդի Ռեքվիեմ կատարելը նաեւ քաղաքական ակցիա է, որովհետեւ նա հիմնականում նվիրված է գենոցիդի հավերժանագին։ Եվ դա մեծ նշանակություն ունի, քանի որ դիրիժորը հավերժված է, սոլիստները հավերժված են, դա դիտում է որպես միջազգային համագործակցություն։ Բավականին ճանապարհ եք անցել։ Կյանքի իմաստը ըստ Հովհաննես Չեգիջյանի։ Գիտեք, 87 տարեկան եմ, բայց ես կյանքից բան չեմ հասկացել։ Oh,